Aló. Ja, guten Morgen. Ja, sag meine Freund, prate mal mit meinem Telefon. Das ist schon, dass ich schwere. Sorry? Ich bin hier in Merksplatz. Ich bin hier, Juli. Das ist Juli Prat, ich bin hier. Ja, ich hab paar Nummer, wann diesen Morgen, ich hab gesehen, in Slote, ich bin 4 Monate, 16 Tage, wann am 16. September, ich bin Slote hier, mal warum, vor nichts. Ja, ich hab Asyl anfragt, ja, ich hab Asyl anfragt. Ich sag, ich bleibe meine Adresse, ich darf warten, vor, tot meine Antwort kommt vom Kommissar. Ja, was sag ich, nee, ich muss aufs Slote, muss sitzen hier im Melksplatz, tot Antwort kommt. Ja, sorry, mal, ich danke. Vor Juli, von Juli allemal. Hey. Ja, ich bin 2 Jahre in Halle hier. Ja, ja. Ja, Schuss, ja, Schuss. Ja, ja, ja. Ich hab Asyl gefragt, aber ich nicht frag Geld, von außen wenn nichts. Ich hab allen gefragt, hilf mir legal bleiben hier in Belgien. Ja, ich laufe hier, vor helfen mir, aber ich bin gesund, ich kann werken, ich hab werken auch. Ich sag, ich geef mir Papier, vor ich, ja, die offiziell werken, das Belasting betaald, ich bin 2 Jahre und half hier, hè. Maar die politievrouw me heeft eens komen ons bureau een beetje praten. Ja, en ik ga naar zelf, kom naar het politiebureau, die Noorderland politie. Die politie direct die sleutel mee brengen hier. Maar ik heb geen criminaal, ik heb niks hier. Normaal, echt waar. Ja, ik heb advocaat, die Jandelin. Dus dat is mijn advocaat. Ja, ik heb. Ja. Dat ik heb mijn naam en familie, ik heb geschreven die SMS, hè? Dus kom. Dat is mijn naam en familie. Mijn naam en voornaam en achternaam, ik heb geschreven die eerste, die van de SMS, ja. En. Ja. Ja, dus. Ik heb werken, maar. Ik geef me die papieren voor legal en ik officieel werken in die artselaar. Ik ken de artselaar. Artselaar, ik ken de artselaar. Ja, in het centrum van artselaar, dat is onze café. Dat is allemaal officieel, allemaal echt officieel. Die 2,5 jaar die belasting betaald. Alles in orde, alles die officieel. Die vraag geeft me of legal blijft. Op papieren, ik ga daar werken, dat is onze café. Dat is niet van die anderen, begrijp je? Maar die mensen, die geloof me, die, ik weet het niet, ik heb asiel aanvraag, maar terugbrengen hier, sloten hier in het centrum. Echt waar, ik weet het niet. Sorry, mijn Nederlands is een beetje niet goed, maar ik heb goed vertaald, ja. Ja. Ik ben waarom ik leer Nederlands. Ik ben elke dag, ik ben contact van Belgische mensen. Ik alles leer in Arcelor. Ik ben elke dag daar. Ja, mijn adres in Ekeren, in Antwerpen. Ik heb adres daar. Maar die business daar, in Arcelor, elke dag ik ben daar. Ik leer van die mensen. Allemaal die Belgische mensen. Die mensen. Die. Ja. Ja, ik ben, ja, moet, ja. Ja, juist. Ik heb regularisatie ook aanvraagd, maar normaal, ik moet wachten op je adres. Tot antwoord komt van regularisatie ook. Maar die moet mijn sloten hier. vanaf 16, 15 september die, ik ga naar het politiebureau en politie sleutel me daar. Mijn schoonbroer wacht buiten. Maar die politie gezegd, ja, dat man is weg, maar ik ben binnen, mijn sleutel, ik kan wel. Ja, en dan die 16 september me brengen hier. Ik heb geen crimineel hier, niks. Ik ben 2,5 jaar, maar nog niks straf ook. Nog geen 10 euro straf mee. Ik ben altijd respect hier. Die brood, ik ben elke dag. Ja. Ja. Maar moet kijken, wie mensen, als ik ben goed, voor mij is het anders. Als ik niet die cocaïne, als je verkocht, moet boven kijken. Als iemand is normaal, correct man, moet anderen. Maar die iemand is die andere business, maar die andere. Maar hier, allemaal hetzelfde. Ik ook, die anderen ook, die veel mensen komen van gevangenis. Ik kan niet zitten met die mensen, begrijp je? Dat is andere karakter, ik andere. Oh, heel moeilijk, echt waar. Ja, dat is mijn naam, mijn familie is daar. Ja, dat is mijn private nummer. En ik heb geschreven eerst sms, naam en voornaam, mijn. Ja, ik zeg, dat is mijn private telefoon, dat is mijn nummer. Ja, en dan ik sms schrijven naar jou, dus eerste sms, dat is mijn naam en voornaam. Voornaam en achternaam, ik heb Saik en Jera, dat is ik. Dankjewel, hè. Ja, bedankt, merci. Oké, bedankt, hè. Merci.